राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। आषाढ़ शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2057 4 जुलाई सन 2000 साय लगभग 4 बजे देहरादून राम। पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीतांबराद्रवणबिंबफलाद्रोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्रविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। धर्म रखना चाहिए। धर्म एवं तो अंति धर्मो रक्षति रक्षिता। धर्म की अगर हम पालन करेंगे तो धर्म हमारा पालन करेगा। धर्म एवं तो अंति, और हम धर्म का नाश कर देंगे तो धर्म हमारा नाश कर देगा, हम रहने नहीं देगा। धर्म के अनुसार ही ये पृथ्वी धारण की जाती है। द्वितिया धारे द्वितीय से धारण लिया जाता है। इस वास्ते मनुष्य को अपने धर्म पर रहना चाहिए। धर्म के लिए वेशभूषा, भाषा, व्यवसाय, रोटी और बेटी, ये 5 चीज है। 5। एक वेशभूषा, एक वेशभूषा, एक भाषा अपनी, एक अपना व्यवसाय, एक रोटी और एक बेटी। ये 5 चीजों से अपने धर्म का पालन होता है। पहला वेशभूषा है। वेशभूषा में अगर हमारी भूषा रही तो हमारा धर्म रहेगा, और हमने अपनी वेशभूषा छोड़ दी तो धर्म का त्याग हो जाएगा। जैसे अपने अभी भाइयों के छोटी नहीं है, ये बड़ा भारी राश है आपका। आपकी वेशभूषा है उसमें छोटी है, ये बड़ेरों को जो पानी दिया जाए, श्राद्ध किया जाए, तर्पण किया जाए बड़े को, उनके पीछे जो दान पुण्य किया जाए वो बड़ेरों को मिलता है, और छोटी नहीं हो तो मिलता नहीं हो, शिखा बिना मिलता नहीं है। शिखा से संबंध हमारा धर्म के साथ है। अपना जो देव है अग्निदेवो द्विजाति नाम, अग्निदेव है सबका। अग्नि में जहां अग्निश होगा हो तो सबसे पहले धुआं निकलता है, वो धूमरा वो प्रतिकार है ये छोटी। तो वो नहीं होगा तो ऊपर लोगों के साथ में संबंध नहीं होगा। संबंध न होने से उन पितृलोक में रहने वाले पितरों को अन्न और जल ये मिलेगा नहीं, उसे उनका पतन होगा। इस वास्ते चोटी रखना सबके लिए खास धर्म है। ये दिखती मामूली चीज पर बड़ी आवश्यक चीज है। मुसलमानों ने तलवार के जोर से अपना धर्म का नाश किया। अंग्रेजों ने ऐसा किया कि ऐसी चलाई कि जिसमें जोर नहीं पड़े, आप से आप स्वयं चोटी करा दे, स्वयं स्वयं चोटा कटिया हो जाए। हमारे चोटी कटिया होते हैं देश में, जिनको चोटी कर लेते वो गुलाम हो जाते श्रद्धा के लिए, उनके उनके पत्रों को आदि परवाह नहीं होती, श्रद्धा के लिए गुलाम, पीढ़ियों के लिए गुलाम हो जाते वो चोटी कटिया होते हैं, वो चोटी कटिया आज सब छोटी घटिया हो गई। विदेशियों ने कोई आप पर जादू नहीं किया, आप पर कोई प्रभाव नहीं डाला, आपसे आप छोटी खटा दी, आपसे आप ही। इस तरह से अंग्रेजों का प्रभाव जोरों से आ रहा है, अंग्रेज और आप मुसलमान बन गए, लुंगी पहनने लगे बहुत से। काशी जी में गंगा जी में खड़े हैं, जनेऊ पहनी हुई है और नीली लुंगी पहनी हुई मैंने देखी है। लुंगी का प्रचार, चोटी का प्रचार, ये चोटी का अर्थ नहीं, इसे प्रचार हो रहा है। सुन्नत आपकी नहीं हुई, ये आपकी विशेषता है, पर वो भी इसी प्रचार से चलते चलते सुन्नत भी हो जाएगी और अपना धर्म का नाश हो जाएगा। परिवार नियोजन से बहुत बड़ी भारी हानि हुई है और आप ये वेशभूषा से हानि कर रहे हैं, अपनी वेशभूषा है इससे व्यवसाय से, और भाषा भी बोलने में आप सीखो, अनेक तरह की भाषाओं का अभ्यास करो, विदेशियों के साथ में व्यवहार व्यापार करने का लिए विदेशी भाषाओं का अध्ययन आवश्यक है, परंतु अपना सब व्यवसाय अपनी भाषा में हो, अपनी भाषा है। जिसको निज गौरव तथा देश का अभिमान है वह नर नहीं पर पशु न रहा है और मृतक समान है। जिसको अपने देश का गौरव नहीं, अपने देश की भाषा का विचार नहीं, अपने देश का वेश नहीं, तो वो पशु नर नहीं, नर पशु न रहा है, नया पशु है, निरा एक पशु ही है और मृतक समान है, मृत मुर्दे का समान है उसका। इस वास्ते भाइयों से प्रार्थना है कि आप चोटी रखो, अपनी शिखा रखो। शिखा के लिए ये पुस्तक दी वार्ता करिए कि इसमें कुछ कहो, तो इसमें आपको ये पुस्तक से छोटी सी पुस्तक है, लेनी चाहिए, देखनी चाहिए क्या क्या गुण है छोटी है और ये नरने से हानि क्या होती है, थोड़ा सा इसमें वेचन है, वेचन है आपके लिए बड़ी लाभ की बात है। एक पुस्तक आपको देखनी चाहिए और बहनों माताओं को चाहिए अपने बच्चों को शिक्षा रखने के, छोटी रखने की शिक्षा दे। माताएं कहते हैं इससे बूढ़ी काट दो, माताएं कर देती है, माताओं का असर पड़ता है बालकों पर। हम एक दिन भिक्षा गए थे तो एक छोटी बालिका बच्ची आई, बच्ची कहते तो बाबा जी तुम कान काटते हो? नहीं बच्ची, मैं तो कान तो नहीं काटता। काटते हो आप? मेरी माँ कहती, मानो माँ कहती बात सच्ची है, तुम काटते हो? भाई मैं कौन क्या करूँ, कान नहीं काटता। नहीं, कान काटते है, कान आप कान काटते हो? नहीं भाई मैं कान नहीं कि काटते हो, मेरी माँ कहती है, मेरी माँ कहती है। तो माँ की बात माने, मेरी बात थोड़ी मानेगा। इस तरह से माताएं कहती काम छोटी काट दो, माता ऐसा मत करो, आप अपने धर्म के तो ध्यान दो, इससे बड़ा भारी नुकसान हो रहा है। अंग्रेजी तो आपने मानी है, अंग्रेजी वेशभूषा धारण करते हैं, आप अपनी वेशभूषा रखते हुए अंग्रेजी का अध्ययन करते हैं, तो आपने विद्या ली है और आप विद्या में हो गए, वैसे वेशभूषा में हो गए तो विद्या ली नहीं, अपने को दे दिया, अपने को खत्म कर दिया, उनमें अपने को बचा लिया। आप अपनी जगह रहते हुए अगर विद्या लेते हैं तो विद्या गण बने, बड़े अच्छे है, समझदार आप हो गए, और नहीं तो अपने आप का नाश करना वाला है, ऐसे मत बनो। तो अपनी वेशभूषा और भाषा अपनी कई भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए, पर अपने घर में बोलने चालने में अपनी भाषा ज्ञान हो। अगर अंग्रेजी का ज्ञान हो रहा है, आज सूलत होती है इसमें अंग्रेजी शिक्षा दी जाएगी, ऐसे बड़े नोटिस दिया मैंने देखा है। 50 वर्ष से ऊपर हो गए, अभी बोर्ड जी अंग्रेजी में है, भाषा सब अंग्रेजी में है, तारीख बोलते हैं वो तारीख तारीख चलती है, तिथि नहीं चलती। मैं तो बोलता हूँ मेरे साथ भैया, हम तो ग्रामीण आदमी है, हम तो तारीख जानते नहीं, तिथि क्या है, तिथि का पता है, महीना कौन सा पता नहीं, जनवरी फरवरी क्या है, चैत वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भादो आशोच खाते मिश्र पौष मास, ज्ञान नहीं है। देश में रहते हुए सभा यहाँ रहते हुए अपना ज्ञान नहीं, अपने ज्योतिष का ज्ञान नहीं, अपने तिथि का ज्ञान नहीं, अपने महीने का ज्ञान नहीं। अंग्रेजी महीना बता रहे, अंग्रेजी महीना तारीख उससे ही काम करते, सब ब्याह सब नहीं वो ही लगते। ऐसे भैया अपने देश का तिरस्कार होता है, अपमान होता है, आप जरा थोड़ा ध्यान दो, चोटी भी रखो, अपनी भाषा भी बोलो, वेशभूषा भी अपने धारण करो, ब्रह्म माताओं के बीच में वेशभूषा नष्ट हो गया, पता नहीं लग रहा, कई जगह सुनाओ पर चलते हुए छोरा छोरी का पता नहीं कि छोरा है छोरी है, पता नहीं लगा, वेशभूषा से पता नहीं लगता, ऐसे स्वभाव नहीं है। और ऐसा संकोचित कपड़ा पहने कलम गिर गई तो दूसरा आदमी देश होता है, नीचे तो पकड़ना फट जाए, बैठ जाए तो कपड़ा फट जाए, ऐसा कपड़ा पहने माताओं सावधान हो जाओ, वेशभूषा भी अपनी ठीक तरह से रखो, भाषा भी अपनी बोलो, और व्यवसाय धंधा करना है आज राज करने के लिए मुसलमान और समार तो भी सब तैयार, इलेक्शन में सिद्ध हो गए, अब वही वही राज करेगा, राजा बन जाएगा, तो राज करने वाला राजाओं का काम था, क्षत्रियों का वो आज सब का ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र सब वो काम करने लग गए, और नीचा काम है वो छोड़ दे, ऐसा काम हुआ तो अपना कारोबार रहना चाहिए, अपना अपना काम रहना चाहिए। हमारे साधुओं में भी वेशभूषा छोड़ दिए, कई साधु वकील ऐसे बन गए, कोट पतल नहीं पहनने लग गए, ऐसा कपड़ा पहनना शर्म आती है, शर्म आती है उसको, इस बात से वेशभूषा भी छोड़ दी। खाना पीना तो सबके साथ हो गया, बस सब एक साथ में खाओ, आपके प्रताई नहीं है, अधिकार में एक क्रश है, मांस है, मदिरा है, मछली है, अंडा है, ये संपूर्ण व्यवहार सब चल पड़ा, ब्राह्मणों तक में मांस मछली ब्राह्मण तक हो गई, बाणिया क्या जाने इस बात को, ये बात कहते थे, आज वैश्यों में भी फिजी हो गई, अच्छे अच्छे धनी खनों में मैंने देखा है, उनों के घर काट में अंडों के छिलके मैंने देखे है नेत्रों से, अंडा पत्थर अपना समझे, वेशभूषा में भी और खान पान में भी और व्यवसाय में भी और भोजन में भी बहुत विचलित आ रही है। तो छोटी भी एक आपसे प्रार्थना है कि छोटी रखावे, अपने छोटी रखावे, इतना आदमी इस पुस्तक को पढ़े, इस पुस्तक में शिखा छोटी धारण की आवश्यकता है, बताइए ये पुस्तक हमने में उठ पड़े और देखे। सज्जनों अपने स्थान पर शोभते, स्थान भ्रष्टाद शोभन्ते, केशा नखा नारायण नख है ना अच्छे लगते हैं, पर काट दिए जाए केश काट दिए जाए केश काम के नहीं दे, अपने स्थान में रहते हैं, केश है नख है नर है मनुष्य है, अपने स्थान पर अपने जगह पर ठीक पूरे रहते पूजनीय होते हैं, नहीं तो इनका नाश हो जाता है, पतन हो जाता है, गिर जाते हैं। इस वास्ते अपने स्थान पर आप रहो, जो आपका कल्याण होगा, परमात्मा की प्राप्ति होगी, उद्धार होगा। सच्ची बात है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, ये खास आवश्यक आपके लिए जरूरी बात है। दिल्ली में ऐसा कहा है तो लोगों ने पहले कुछ नहीं यहां पर धारण किया, फिर तो जय बोला, उसके बाद सब लोगों ने धारण कर लिया। इसके बाद अभी ऋषिकेश में रहे तो बात कही तो लोगों ने उनको सत्कार किया, आदर किया, पुस्तक छापी, लोगों ने धारण किया। तो आप लोगों से ही प्रार्थना है, आप छुट्टी धारण करो और अपना खान पान शुद्ध बनाओ। मंदा बसे मरे याद सुम बखरे चारण सिद्ध गौर दादर्शी याद सुम बखरे चारण जैसा जैसा खाओ अन्न वैसा बड़े मन जैसे बने पीड़ पानी वैसे बने वाणी। तो आपके आचरणों में अन्न और जल का बड़ा असर होता है। विश्वास से शुद्ध अन्न मेरे मन अन्न रोगों के रोग जो है पशुओं में, वो पशुओं का मांस वाला खाने से पशुओं के रोग मनुष्य में आ गए। ऐसे ऐसे भयंकर रोग आ गए जिनकी दवाई नहीं है, वो रोग होने पर मरना ही पड़ेगा। स्त्री संघ आदि से रोग बहुत विशेषता से आते हैं, वे मृत्यु का ग्रास होती है, उसकी दवाई अभी तक पैदा नहीं हुई है। डॉक्टर खोज कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, दवाई करने की चेष्टा कर रहे हैं, दवाई मिल नहीं रही है। ऐसी भयंकर अवस्था हो गई है। तो आप कृपा करके अपना खान पान शुद्ध करें, निर्मल करें, जन से शुद्ध निर्मल हो। जैसा निकाल वैसा मन बने। आज पारमार्थिक बातें अच्छी कहने पर भी लोगों में लगती नहीं। कारण क्या? खाना पीना खराब है, खराब होने के कारण से भीतर सही करती है। याद से बख्शी एक चरण, जैसा अन्न का वैसा मन बनता है, वैसी बुद्धि बनती है, वैसा ही उसमें गुण होता है। उपनिषदों में कथा आती है, ब्राह्मण थे पढ़ने वाले, उनको पूछा तो ठीक तरह बताया नहीं, तो गुरु जी ने उपवास कराया। उपवास करके फिर देगा तो उपवास करने से वो बुद्धि वैसी नहीं रही। वैसी बुद्धि अन्न खाने से जैसा अन्न खाओ वैसा मन बनता है, उससे परीक्षा करी मनुष्यों की। इस बात से जैसा खाना पीना होगा वैसी बुद्धि होगी, वैसे ही नाम में भगवान का अजामिल उपाख्यान में आता है। सुनकर पूछा कान्य कुछ इसमें कन्नौज की बात है, और संतों ने पूछा भाई आज जो भाव भक्ति वाला घर है कि मेरा अजाम अजामिल है, ऐसा पहुंचे गजामिल को बाहर गया है। शाम को आया कि वे लोगों ने बताया गजामिल है, कहा कि महाराज लोगों ने आपके साथ में दिल्ली की है, मैं तो पेशा मेरे घर में है, खान पीना मेरा खराब है, तो कि हमारी भोजन लो, मैं भोजन हमारा करो, यहाँ पर आप आए हो तो भैया भोजन तुम्हारा न खाएंगे नहीं। तो शुरू हुआ कि साधु है, नाम सुनकर आए हैं, ठहर गए हैं और भूखे रहेंगे, किस तरह से आप ग्रहण करो। तो संतों का हमारी बात मानो कि महाराज हमारे को समय नहीं मिलता है, भजन छोड़ के आप बता दोगे ऐसे हम कर नहीं सकते, हमारे काम धंधा रहता है बहुत ही, कुछ पाठ करो जप करो या नहीं होगा। तो संतों ने कहा अच्छा तुम ऐसा मत करो, तुम्हारे में छोटा बच्चा जन्मेगा ना जो वेश आ गए, उस छोटे बच्चे का नाम नारायण रख दो, नारायण ये कर देंगे। सुमो सुम बात बताई ऐसा करने का नारायण देने उसे नारायण दिया। जब मृत्यु आई तो छोटे बच्चे पर स्नेह होता है ज्यादा, वो बच्चा याद आया और नारायण नारायण के तो नारायण चार अक्षरों के चार पार्श्व होता है भगवान के, और समुद्रों को मार पड़ा दिए, वो श्रोता श्रोती गया था कि नारायण नाम लेने बात हुई बगा दिया, जी गया जी गया, सब छोड़ करके हरिद्वार चला गया। हरिद्वार में 6 महीना फिर जिया, उसके बाद में 6 महीना जी कर फिर मरेगा, कल्याण हुआ उसका। छठे स्कंद में कथा भागवत में आती है, भागवत को सुनने वाले जानते हैं। तो भाई जैसा नाम लेके वैसे ही असर होता है, ऐसे ही आपके चोटी आदि का असर होता है, तो ऐसे ऐसे आप रखो, बड़ा अच्छा होगा, आपका कल्याण होगा, आपके हित की बात है। मानो तो बड़े आनंद की बात है, नहीं मानो तो हमारे पास कोई राज्य तो है ही नहीं, जबरदस्ती आपको बना रहे हैं। हमारे मन में जस्ती है कि आप धारण करोगे तो आपकी लाभ होगा, इसमें संदेह नहीं है। पितरों को पानी मिलेगा, पितरों को पिंड मिलेगा और आपका भला होगा, पितर भी आपका भला चाहेंगे, आपका भला। इस वास्ते अच्छे आसन करो, अच्छा आसन, अच्छी बात, आपका कल्याण होगा, इसमें संदेह नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति के विषय में जरूरत है शुद्ध आसन होने, शुद्ध होने की। खाना पीना खराब हो, मांस है, मछली है, अंडा है, आज पेप्सी है, पान प्रयाग है, ऐसी चली है, उस पाकर वो अधिकार है, स्वास्थ्य के लिए बड़े अधिकार है, छोटे अक्षरों में अंग्रेजी में फिर पढ़ते नहीं है, खाना शुरू कर देते हैं। अरे भाई कम से कम स्वास्थ्य में होती है, देखो शरीर में जल्दी मरने की चेष्टा क्यों करो, मौत वार्षिक मरना ही पड़ेगा, परंतु खराब अंतःकरण करके अपना स्वास्थ्य खराब करके बिगाड़ करके क्यों करो। तुम खराब खराब व्यसन सेवन करना दर्द रहेगा, शुद्ध अन्न और शुद्ध जल, बाजार की चीजें मत खाओ। बाजार की चीजों में बेचने वाले का मन करता है कि किसी पैसा बढ़ जाए, वो खराब होगा, अन्न खराब होगा, उनका स्वास्थ्य बिगड़ेगा, बचा नहीं देखते। इस वास्ते भाई शुद्ध अन्न शुद्ध जल, मदिरा का बहुत प्रचार हो रहा है, गांव में दुकान हो गई है, मैंने गया जया मैंने कहा है गाँव में दुकान मदिरा की दुकान जगह जगह मदिरा का ठेगा जगह जगह, बहुत जोरों से मदिरा का प्रसार हो रहा है, मदिरा से बड़ा दूषण होता है। इसी केस में ऐसे संतों के बीच में समाधि से भी उसमें कहा कि एक मदिरा है और एक आप से आप मरी गाय का मांस है, हिंदू कहते गाय का मांस मदिरा, दोनों में खिला है कि मदिरा मत देना, गाय का मांस नहीं देना पर मदिरा मत देना, कि मदिरा में इतनी क्या हानि है, मदिरा में ये चीज है, भीतर जो धार्मिक अंकुर है, धार्मिक संसार है भीतर में, और धार्मिक संस्कारों को नाश करता है मदिरा। मांस से पाप लगता है पर धार्मिक संस्कारों का नाश नहीं करता। मदिरा पान करने मध्य पे तत्व चिंता, तात्विक बातें समझता नहीं, लड़कों को मारता है, स्त्री को मारता है, मदिरा पी करके बड़ा आनंद करता है, घर वाले तबाह हो जाते हैं, पैसा लगता है, पैसे लगा करके बड़ा आफत होती है। इस वास्ते सज्जनों कृपा करो, ऐसे मध्य मत पियो, व्यसन सेवन मत करो, निर्मल बनाओ, शुद्ध बनाओ, अपना आचरण निर्मल हो, जिससे जीव का कल्याण हो, परमात्मा की प्राप्ति के लिए वचन मिले। स्वभाव मिलता है उनमें कब करी करुणा नर दे ही देत ईश बिन हेतु सुने ही, बिना हेतु सुने करने वाले प्रभु दया करके मनुष्य ही देते, बीच में मनुष्य ही देते कि अपना कल्याण कर ले, कल्याण के लिए उभर रही है। इस वास्ते मनुष्य में आकर के पाप मत करो, अन्याय मत करो, ठीक न्याय से गीता रामायण आदि का अध्ययन करो। गीता प्रेस की बहुत सस्ती पुस्तकें मिलती है,

भगवान ने कहा भाई शब्द नमस्कार कर लो, शब्द नमस्कार करो। तो शब्द नमस्कार कर दिया, भीमसेन के नमस्कार क्या करे, हनुमान राजपूत है जो बता कर रहे हैं। भगवान कूद जाए घाटे पकड़ के नमस्कार कर गए, बस गया यहाँ रजूती चलेगी नहीं, नाश कर देगा इस वास्ते सब नमस्कार करो। नमस्कार की नीति से सब बच गए, सब जीते। सो अभिमन्यु को छह भारतीयों ने मिलकर मार दिया। रात होगी, रात के समय में अर्जुन ने विचार किया क्या करे। अर्जुन ने प्रतिज्ञा कही कल शाम को सूर्यास्त से पहले जयद्रथ को मार दूंगा, अगर नहीं मारूंगा तो अग्नि प्रवेश हो जाऊंगा। भगवान ने कहे ऐसी प्रतिज्ञा करी तेने, तुम्हारे वंश में क्या बात है, भीष्म जी ने प्रतिज्ञा कर दी, तुमने प्रतिज्ञा कर ली, नहीं मार सकेगे तो। और पांचों पांडवों का ये विचार था एक भी पांडव मर जाएगा फिर हम युद्ध नहीं करेंगे, क्या भाई भी नहीं रहे क्या करें, करना क्या है। रात्रि को अर्जुन को नींद आ गई, भगवान को नींद नहीं आई। भगवान कहते कल अपने क्या करना है, जयद्र वध करना है। स्वप्न आया, स्वप्न भगवान ने कहा तेरे पाशुपतरास्त्र याद है कि नहीं, चल सपने में ले गए कैलाश पर ले जा करके भगवान शंकर से कहा तुम्हारा पास बता तो दो, जो जिनके पास में पड़ा पड़ा विजय कर दे, ऐसी उन्नति कर दे, ऐसा पशु पाशु बता सकते। रात्रि में सपने में भगवान ने सिखाया, दूसरे दिन सुबह भगवान ने कहा महाराज को साथ में अगर जयदेव नहीं मरेगा मेरे को भी युद्ध करना पड़ेगा, तो रथ साथ में रखा। भगवान की इतनी चिंता थी पांडवों की, जब जयदेव महाराज सामने सेना रख दी हाथियों की, कि दिन भर हाथियों को सत्य कुत्ते पहुंचे ही नहीं, सबसे पीछे जयदेव को। तो भगवान ने सत्य सलाह करके क्या किया कि वो अंधेरा कर दिया, सूर्यास्त हो गया, सूर्यास्त हो गया। तब वो जयद निकला ही हो, भगवान घर मारो, अरे मार मार मार मार, और देख सिर गिरा दिया तो पड़ जाएगा। जयद का सिर काट करके पृथ्वी पर गिरा दे, उसके सिर के 100 टुकड़े हो जाए, तो ये तू गिराना मत। वृद्ध क्षत्र इसका पिता कर रहा था संध्या, वो अग्नि दे सूर्य को यहां से सिर काट करके उसे हाथ में बनाया, वो हाथ में क्या है पकड़ पहन रहा, उसे 100 टुकड़े हुए, बाप भी हुई है बेटे भी बन गया साथ ही। ऐसी कई आपते भगवान ने टाली है, भगवान नहीं होते तो पांडवों की विजय नहीं होती। 7 अक्षौणी सेना, उन्होंने 11 अक्षौणी सेना, 2 अक्षौणी सेना ले ली, इतनी बड़ी भाई ऐसा कपट किया पांडवों ने। परंतु पांडव कौरवों ने कपट किया, पांडव निर्दोष थे, 100 भाई थे विरोधना दी, एक भी नहीं बचा। पांडव 5 भाई थे, एक भी नहीं बचा। धर्म का पक्ष रहा, भगवान ने पक्ष लिया उसका, एक भी नहीं बचा। 100 के 100 मारे सब। भीमसेन ने कह दिया ये 100 है, 100 को मैं मारूंगा। जब द्रौपदी का जीर खेचा तो उसे प्रतिज्ञा करिए दूसरा संघाल दू। इस वास्ते भीमसेन ने प्रतिज्ञा की नर्मदनामिष्टोर्वशतम समरेन यावत दुशासन से हृदयस्थम संचोड़यामि गोदयान सुयोधनोर्वम पड़े न। तुम्हारा राजा अगर करे संगीत हो, मैं तो ये बात करूं, बात 100 जो दुर्धन के बेटा है सबको अपने अकेला मारूंगा, अकेला सिर ऐसा यदि गया है 100 को मारूंगा अकेला। 100 में से किसी को दूसरा मार दे तो उसको मार के मैं तो 100 संख्या पूरी करूंगा। और दूसरा सर गए

Krishna, Krishna, Krishna.